أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عتاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة صاد تسلور يرشم آيات سخشرو برتلو يشتم آيات بني دا ختم سو د دې ربط د ما قبل سره چې دی هغه خو واضح دی، خو هغه دا و چې د سلیمان علیه الصلاة والسلام قصه را شروع و د هغې یو بند یو پړاو یې ویل سوی و، چې هغه دا و چې سلیمان علیه الصلاة والسلام ته چې کومه پاچهي ورکول سوې وه د هغې په سلسله کې هغه د آسان خبره سوې وه چې د ده د جهاد دپاره آسان ډېر خوښ و، نو هغه ورته را پیښېدله ده کتله معاینه یې کول، په هغه کې یو هغه مسله پیښه سوه چې خپل د مازدیګر ویرد ځینې قضا شو لمر پر ولوېدې، نو هغه هغه و چې بیا د هغه آسان ذبح کړ خیرات یې کړ د اللهتعالی په لاره کې چا پرون دا خبره تېره سول، ورنو دا چې زه د اللهتعالی د ذکر څه مشغول کړلم بس نو د دې جزا دغه ده چې زه به دوی خیراتوم د اللهتعالی په لاره کې، نو جهاد پر څه شکې چې دونه آسان نه لاله توکل یې پر خدای وکړي صبر یې وکړي چې جهاد به کوو آسان یې معجزه کړه. اوس دوهم نمبر د دې قصې چې دی دوهم پړاو یې هغه بیا دا دی چې اللهتعالی د سلیمان علیه الصلاة والسلام یو بل امتحان هم په وکړي، هغه دا و دا د ده د پوځ قومندانان چې وه دا پوچ خونو چې دی خو پلا ګرد مشر دی لکه په ګرد وطن کې ده، مثلا د پوج مشر چې د ارمک د پاره بحری پوج جلای بری جلای کې بحر نه درلود، یوازې د وچ پوجي بیان هوایی جلای ځمکنۍ جلای، نو ان خودم د غس قومندانان درلود مشران یې درلود د پوج د هغو څخه په جوړی کې دی څه ناراض شو چې د ده څنګه زړه غوښتله چې دا جهاد و جنگ د کفارو سره پر دغه رقم وسي، هغه رقم د مثال په طور د شپه و ورځ غوښتله، یا پر ډېرو ځایو باندې مثلا هغه شدت غوښتي هغو هغه رقم ونه کړ، نو بره د ده دوی د دوی د دغه څخه چې معناستی سمې ته مختلې ده، نو یې دا خبره بره وکړه چې د ده ډېرې ښځې وې چې زه به پر دغو نه ښځو په یوه شپه باندې نزدېکت ورسره کوم، دا ټوله به نارینه اولادونه وزېږي، دا ګرد به د اللهتعالی په لاره کې جهاد کوي. د دغه قصې دپاره چې دی په بخاري شریف کې کتاب الایمان والنذور د قسمو د نظرو په باب کې، هلته په بخاري شریف کې دغسې بابونه چې لکه دا د فقه بابونه چې دي، هلته یو حدیث ذکر کړی دی هغه چې نبی علیه السلام به قسم څنګه اخیستی تر دغه خبرې ولې، خو کتاب ایمان النذور دي معنی قسمونه و نظرونه، هلته یې په دا باب کې چې کیف کانت یمین النبی صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قسم به څه رقم و څنګه اخیستی تر دغه پورې، نو دا حدیث را نقل کړی دی. د حدیث روایت حضرت ابو هریره کړی دی، دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله برای سلیمان علیه السلام ویل اطوفن اللیلة علی 90 امرأة، ویل زه به نن شپه پر نوي ښځو باندې چې دی طواف کوم، طواف ګرځېدل نزدېکت ورسره کول، نو ښځې خې ډېرې وې، په ځینو روایاتو کې اویا ذکر سوي چې پر اویا ښځو دو غسل وزن نشد کت کو ده بخاری په دغه روایت کې نیوی ذکر سوی دی. خو مطلب یې ډیرش دی، لکه موږ چې چاته یو نصیحت ډیر واره کړی بارونو گئے گئے ورته وای چا بیا واره مې نه درته ویل، په دغه مجلس کې بل ګړی برای ورور سل واره مې ورته ویل جنو ګوره نو وسر ته چې اویا یې نو سل دې څنګه کړ، که سل یې نو اویا دې څنګه کړ. خو د ده نه خاص دا د اویا حساب مرادی نه خاص دا د سل مرادی، مراد یې ډیرش دی چې نه پس مې ورته ختلی. نو دلته هم په روایاتو کې گئے گئے اویا راسي گئے چې دی د مسافر نیوی راسي گئے نه نیوی راسي، خو مطلب یې ډیرش دی. نو په دا حدیث شریف کې وایي چې وایي د باره وویل چې زه به نن شپه پر خپلو نیوي ښځو باندې چې دی پر هغو به زه تواب کوم، مانا نژکت به ورسره کوم. کلهن تأتي بفارس یجاهد فی سبیل الله، والآره یوه چې ده هغه به داسې یو هلک راوړي د خیره چې هغه به فارس وي. فارس په عربي کې ودغه چا ته وایي چې د آس ځغاسته یې دی، آس استعمالولی شي. اوس موږ ورته ویسته چې آس په لاس راکې باره د آس زړه م خولیت ورولو چې دا اوس څه بله راباندې سپور دی. د کوم چا چې د آس غاست زدی آس که سره نه پپیږي چې پر ما سړی سپور دی که نه دی، چې نیز ده دونه نوکې بهیې سپک وي آس د ده سره اوګاری دی هلته سم نه سي کښېنستلی نه سي استعمالولی. نو فارس خو هغه چا ته وایي چې هغه آس په جهاد کې استعمالولی سي زدی یې ول، نو هر یو به د خیره سره فارس وي او د الله تعالی په لاره کې به جهاد کوي انشاءالله. نو ویل ده صاحب په حدیث کې صاحب ذکر سوی دی، تفاسیر یې چې د جسم مراد هغه ملکه ده چې د انسان سره ملګری هغه ور په یاد کړه بهرل انشاءالله ورسره ووایه بهره د توجه نه وکړه چې مانا په زړه کې مې انشاءالله ده په خوله به انشاءالله څه کوي د زړه انشاءالله دا مانا چې یعنې سلیمان علیه السلام خو نو داسې نه و چې دا کار به زه کوم، انشاءالله خدا مانا سو چې یعنې که د الله خوښه وه اصلي خو کارونه الله کوي موږ خو اختیار نه لرو. نو هغه ول دا دخلي انشاءالله ورسره ووایه ده بهره توجه د هغه خبرې ته ونه کړ چې زما نو کوم عقیده خرابه ده چې دا زه کوم، زما عقیده خو سمه ده چې مانا کوم کار چې زه کوم هغه به د الله تعالی په امر کېږي، خو په خوله کې دا خبره رانه وړه انشاءالله. دا چې ونه ویل بهره نو په دغه شپه کې چا ده څنګه قول کړی چې مانا زه به د دغو ښځو سره نږدې کت کوم، دا یې من کوهی وې پر ټولو باندې تواب وکړي نږدې کت یې ورسره وکړي. اوس نو یوه خبره خو دا ده ملا قاری چې اوس یو سړی د نیوي ښځو سره نږدې کت کول دا څنګه طاقت دی؟ د انبیا علیهم الصلات والسلام د هر یوه طاقت دغو نه دی چې د امت ته سوو خلکو د هغه سره نشي کتلی. الله تعالی دوی ته لکه نورې معجزې چې ورکړي دي دغه معجزه یې هم ده چې دی دغو نه غټ طاقت لري د جماعو کولو باندې. نو هغه کار یې وکړي بهره چې دغه کار خلاص شو په دوی ټولو کې چې دی چې دا د نژدکت ورسره وکړي فقط یوه ښځه حامله سوه، نور ګر سره حمل لا نه واخېست کنې دو خو ګر سره چې نارینه به وي هغه به هم پاریس هغه به د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي ګر سره یې حمل وانخېستې یوې ښځې حمل واخېستې. هغې چې هم چې لنګه سوله د مسافر چې هغه اولاد یې راوړي هغه هم پره انسان نه و نیمی و لکه هلته یو داړه معنا یو ټوټکه در شوي چې نقصان ورته وایي ښځه نقصان وکړي. نو دغه نقصان یې وکړي بره دغه یو کوچنی هغه هم نیمګړی هغه هم مړ دغه پیدا شو. نو هغه دایې چې وه د الله ته چا خادم او په دربار کې هغې بره راوړي بره ورته پر هغه کټ باندې ورته کښېښو د پاچا چې یو میز یا کټ پر کښېني بره دغه پیدا شو. تا د څونه اراده کړې وه چې نوي مجاهدین به وي پیدا خو دغه شی شو. نو دلته چې دا کیسه پیښه سوه د پیغمبر علیه السلام مال د ده په قسم کې چې قسم یې څنګه اخیستی اصلي خو دا حدیث تر قسمه نقل سوی دی. پیغمبر علیه السلام و ایم الذی نفس محمد بیده والقسم په هغه ذات ایم په معنا سره د قسم دی چې معنا دغسې چې نبی علیه السلام به قسم اخیستی ور زما په هغه ذات قسم یې چې زما روح د ده په ولکه کې دی. نو دا خو چې دی الله تعالی د دې شیانو مالک وي اختیاردار دی دا یې د پیغمبر د قسم طرز شوی. نو دا بره یې دا قصه هلته نقل کړې ده ونو قسم یې دی په هغه ذات چې نفس د محمد هغه په ولکه کې دی. لو قال انشاء الله که چېرې سلیمان علیه السلام انشاءالله ورسره ویلی وای لجاهدوا فی سبیل الله فرسانا اجمعون ول دوی ټولو به د الله تعالی په لاره کې جهاد کړی وای ګرده به هم فرسان وای. فرسان معنی ګرده به د آس ځغاسته بې زده وای د آس استعمال بې زده وای او ټوله به دا رقم وای. په دغه حدیث شریف کې چې دی ګوره دا قصه دلته ذکر سوې ده چې سلیمان علیه الصلات والسلام ته دغسې یو امتحان پیښ شو. خدای امتحان دی چې د ده اراده څنګه وه هغه ګر سره نور حمل لا نه واخېستی دا یوې ښځې حمل واخېستی هغه هم دغه رقم چې نقصان یې وکړي. نو دغه امتحان یې الله تعالی ذکر کوي چې دا اېس د خبرې ته به ستاسې فهمې. نو داسې الله فرمایي اوس ترجمه باندې پوهېږي ولقد الله وایي خامخا په تحقیق سره فتنا مر امتحان واغستی سلیمان د سلیمان علیه صلوات و سلام یا فتن مش په امتحان کې واچاوه پتنه یو څوک په امتحان کې اچول چې وراري اس چې څه وکم فتن مش په امتحان کې واچاوه سلیمان سلیمان علیه صلوات و سلام والقینا او مر واچاوه علی کرسیه پر کرسی او چوکی باندې دده پر هغه تخت باندې دده جسدن یو بدن جسد ذکر کی مانا چروح نو پکشی کشمال اغا توتا و نقصانو ثم اناب ثم بیانو اناب در رجوع وکڑه توبای وکشده داغا کارا سخشی بیابا انشاءاللہ زفر اردم نپا خبرو کی خدا گرد اگا زکت چا سی پیوشده انشاءاللہ سی او کپارو چی دنبی علی صلاة و سلام سی خبشتن کول ولیو با دادری جواب برا کول برا چی دی بیا مرستا خبر پا هر شکی بانو چه ده زلقرنین پشتن هزمی که ورچه ده غصی و زلقرنین که رسید پا جه باریک تا چه معلومات لره ده صحاب که پا پشتن هزمی وکر پا جه باریک چه معلومات لره ده روح پشتن هزمی وکر پا سورج که که ده گرده که رسید پیغمبر بس سبای جواب در کهو اغو لا رجی پی زل سپیره دون دیر شپی وحی گرسر قطع سپیده ایچ سبارا لول جواب دول جواب نست بر کفار له اوس رسواس کوم دی چې وحی ورته کیږي خبرون دی خپل ول تعالی سبا هغه دغه واجب چې ان شاء الله ول جره ول بیا ورسته راو تعالی تهجد مر را ور کی رسول علیه الصلاۃ والسلام ته چې هر کار چې کوي ان شاء الله ور سره وای تاول ان شاء الله ونه اگر چې دی ان شاء الله ترک خو ګنا نه د چړې نو وای خدا چې کسان مقربین وی الله ته ډیر نږدې وي هغه پر دغه بنیم راو تعالی تهجد شته ول دغه بیا چې کوي ان شاء الله نه وای نو ګور سليمان علیه السلام تم نه مسله ان شاء الله څه پیښ شوه رسول علیه الصلاۃ والسلام اغه خبر چې خلکو ته وعده ورکړه چې سبا به جواب درکوم اغه سبا ته ګر سره وحی نه راځي لس ورځ پنځه لس ورځ نه راځي ام دې ان شاء الله چې پیښ شوه دغه وسو سليمان بل اقتصاد مال له واخا د پرون کېره د دوه مدغه ولقد او خامخه په تحقیق فتن مش په پیتنه و امتحان کې واچا وسليمان سليمان عليه صلوات و سلام اغه نو څنګه امتحان دی اغه دغه دی والقينا مج ور واچا على كرسيه پرغه چوکی باندې د پرغه تخت باندې د جسدن بدن په بدن تعبیر وکي چې معنا چې روح نسته پکښې کې دغه سیو نقصان ثم ورستن و انا بد رجوع وکړته بای وکړه چې ولا چا دی د ان شاء الله خبر خدا غره کم تاوانې پیش کی چې و نو سودا غ عزم کړو نو دا په خپل ځان کې یو پتنو امتحان دی او د پرغه باندې هم صبر وکړي به صبر یې و نه کړل نو در دغه ځای پورې د قصه چې ده په دا ځای کې حکیم الامت رحمه الله هم دغه څه ذکر کړی ده نور تفسیرونه د دې ځای د دغه چې دا فتنه ده چې سلیمان علیه السلام ته د جسد په باره کې څنګه فتنه پیښه شوه نور مفسرین بیا بل رقم کوي هغه دا دی چې مرض پر د مسلط شو دغه رقم پر مسلط شو باره چې پر خپل کټ به پروت پر خپل کرسي باندې چې بدی پروت سړی چې ویلی مړی دی پروت دغه رقم شو په دغه وخت کې چې دی چې دی دغه رقم شو بیا نو د الله تعالی ته رجوع وکړله د الله تعالی څخه یې زاری او فریاد ورته وکړي الله تعالی څخه یې وغوښته چې الله تعالی نو بیا دی جوړ کړي د جسدنه څه خپله د ده بدن برات کړی وي خو عام مفسرین رحمت الله علیهم چې دي چې د بخاري دغه حدیث مور سره ملګري کې هغه وایي د دغه آیات تفسیر دغه رقم دی چې هغه جسد څه مراد هغه نقصان دی چې هغه ښځې پر الک ونه زیږاوه نورګر دګر سره بې حمله پاته سولې نو دا د دې ځای ترجمه سو سره ثم انا بیان ورسته د رجوع وکړه معنا توبه وکړه د کومه کار څه د پرېښوولو څخه د ان شاء الله چې بیا به زه ان شاء الله نه پرېږدم کته ونو دا ګناه کړی و د ان شاء الله چې سړی په خبرو کې ونه وایي چې الله تعالی بره دغه رقم ورسره وکړه موږ وایي ګناه نه ده ده خو فقط د خبرو ادب دی چې پیغمبر یې نه کې مراعت د امت مسله جلا ده د پیغمبر جلا ده الله تعالی پیغمبر پر دا کوشنی شي چې ګناه نه ده ماځه خلاف الاولا کړ دی پر دغه یې هم را ټینګی نو ولې د نږدې سړي چې ستا قریبي په د انسانانو کې وګوره پر لږ شي د سړي خو نه ځنې بدېږي د بل څخه پر ډیر خبرو خو نه بدیر د نشي څخه پر کشي خبر باندې خو بدیر چې ته ماته مقرب ته ولې دا رقم کوي نو دلته رب العالمین هم دا سور سره وکړو نو د چې رجوع وکړل پر دا کار باندې توبه وکړه قال رب اغفر لي نو الله پاک وی قال د بره وویل د سليمان علی السلام ول رب از ما رب اغفر ته بخښنه وکړې ایمان د دا کار بخشراته وکي دا غلطی چیز ما څه وسو چې ان شاء الله می ونه وي بس ته بخشراته وکي کنه بخښ خو په چا کې غوښته کیږي په ګنا کې لیکن خدای انبیاء علیه الصلاۃ والسلام شان ډیر او چت ډیر لوړ دی نو هغه دا کښنه کار چې خلاف الاولای هم دته د سبت یې سره کې ګنا ولنه الله پاک او می بخښ نو بخښنه خو غوښته پسې بل سوال وته کی وهب او ترا او بخښې لی مال ملکن داسې او پچی لا ينبغي چې نشای لأحد وهي چات من بعد از ما څخه ما سواز ما څخه ورسته چې ما ورسته بیا چاته دغه بچی میسر نس دغه یو پچی را لره راه دا خواست نو ولي وک چې ګوره هغه بل پلا چې غلطی پیښ وسو چې د مازګر مون یې ور ځنی قضا سو خو د چات ور پیښ وسو خو دغه و چې د مجاهدینو د پار آسان برابر ور معاینه کول چې را ته چیرس د جهاد په فکر کې نو د جهاد اسباب څه خو عمده سبب څوک اسو د اسباب ته زما توجه واغم د ځان د پاره نه د جهاد د پاره د الله تعالی د ذکر د پاره هم دا مشکل پیر شو د خپلې ویر د څه پیر اسو دا بل پلا چی بیا دی خپل د مجاهد د پاره ګورغه د مجاهد د سورلی شی دا وس بیا د مجاهد د پاره چې خدای پاک زه دغه نقدر زمون غواړم چې جهاد وکینو ګور دواړي خبرې د جهاد سره اړه لري هغه د جهاد د اسباب سره چې دغه نه آسان د تکیریدل هغه ذکر څه پیر اسو دا بل چې دی خپل د مجاهد سره اړ لري چې مجاهد ما پر کم جهاد لکه خدای پاک دغه نظامون براکه خلاص دی دی به راځي چې ما په کاول بکی خود واره چې د جهاد سره اړ لري کنه نو برا دلته دا دعا وکړه چې الله پاک دا سی په چی راکه چې ام د اساس خلاص ما ام د مجاهد خلاص خلاص د دوار دی کاجه وتله د سی په چی ورته چې اچا ته بیانې سمانه پاچا ګرد عمر و اسباب ته ضرورت نه لري وسرو ته ضرورت نه لري دور الله پاکه ماته دغه سی بچی را کی چې دا نه وسرو ته کیج ولري نو اسباب ته ضرورت ولري چې اسا مزه پالم په کمندو کې وي نو دا دغه سی غشتنه د نادر غشتنه خودنه کنه بچا کله د سرو سی استعمال لري چارچونه فوج ډیر پر بل مک باندې غاړه کی چې څو لکه فوج لرم دول منا چې فوج موجه نه پکښ کی چې ماته زه به فوج ته ضرورت لرم دا رقم فوج نه چې من اسانه ته ضرورت لري بس دغه سی بچی را کی چې چاته نی ور کول سوی نو د مخبرت ورسته چا ور سره باید مخبرت وغړ ورسته الله تعالی ته چی شور پیش کی خپل خواست ور پیش کی نو ایغ پیر بخښنه وکړي ماته زما دغه غلطی چې د ان شاء الله را صفات شو وهب او ترا وبخښي دی و ماته ملک اندسی او پاتشي لا ين بغي چې نشای له احد و هیڅ چاته من بعد ورسته زما انك بشكته وسنه سوق خوسته پیش یاله پختنه د سورتل چې انك بشكته وام انت تخ الوهاب ډیر بخښونکه تخ به خې ډیر هبکه نو تاسو زور غواړی تاسو سپاتی ولا چرکه چې په دنیا کې چافي باندې ورکول سوی او امدا سانو سو مستغنیم امدا فوجام سو مستغنیم ته بخښونکه استا خزانه ډکې دی یاله پخ دغه سره ترکه دغه تور ته بم پام چې انک به شکته چې نه دی سپاتی ته ورته چې په دنیا کې به چاته نه ورکول سوی نن کې دی وای ونه خدای له خزانه خټکی انک به شکته الله ته خطاب کوي په دعا کې و ام انت تخ الوهاب ډیر بخښونکه فسخرنا له الريح الله تعالی دعای قبول اسودته عبارت څنګه مسرکو فسخرنا مر مسخر کی مقرر مکی له دلر الريح بعد عبارت چې مر لسان وسخلاص بس دا بعد ستا په خدمت کې ګوره د مخه اسانه ته احتیاج چیرې کی کته پر لپسې د معاینه کی شباب د مجاهدین پر چی سپری ځان پر دې کنه پر الله بعد مکه مسخر کی بعد عبارت تمام لري خو نه لري دا ګر د دنیا چې دا سراریس ګر د ملک ته دا کیږي عباره په دته دا ګر ک په زرو اسکر پر سپاری پر روایت کې بار نو راځي چې دا د تخت چې بو پرګه به تقریبا سلور زره نفر راځي هغه د پاچی خلک وزیران پر هغه باندې بیا دا چې پر روایت کې راځي چوکۍ وي نو بیا خو په هوا کې به ګرمي لمر وي بیا د دې لپاره توسان مقرر کړه خو مرغان هم د پاچی کې و ار توس چې ته به د چوکۍ پر د لوړ سر کې نه پر اسړي بو دي وزر غوړول نو موږ خدای اسباب سایوانونه جوړو ا دا داس پاتې او چربل سایوان نه غوړی چې د سره واخلي چې ارزې ضرورت وو بس تاسو به وګورو غورونه وزرونه غو وزرونه د سره کوي وو وسایته به سړی ناس لکه تیار په هوا کې روان په زرو خلک به پرو دا کومو نو علاوه فسخرنا نو د دغه دعا چې قبول وسه فسخرنا موږ مسخر کې له دل الريح بعد تجري چې دا بعد به تکه او به امر هی په امر سره ده دار کم بعد نو نو چتا خوش کنی خوش سر راری سر والوس یا چې د بوله چې بس زو ابره به بعد شروع وس چې مخه به حواس دا غسه ولاړه وساکن نه بو امر یې د غوش چې درځه په امر سره ده به تک روخه ان نر حيث هر غزایت اصاب چې د برسدګي کول من رسیدل به غوش د خپل ذات به مثلا سودا اس وچی پاکستان ته درځه پاکستان ته برالي چته ده به کوم ځای هندستان ته خوښ واغه ځای چې وي تخت په پاو او دی بغرته پر ناسو دغه د بعد مسخرول دا دغه عقیده د قرآنی روایت دی قرآن توري دی د عقیدې جز دی نو تجری تک به کاو به امره په امر او فرمان ده روخا په داس په نرمۍ سره حيث هغه ځای ته به تکو اصابه چې د برسیدګي غوښته، نو دا خې د بعد تسخیر ورلره ورکي. دلته په یو روایت کې راځي د حاصل کې ابي هريره رضی الله عنه څخه چې ده چې دا خواسته وکړي چې ما ته د شفا چیره کې چې بیا بل چاته نه وي ورکول سوی. په دغه باره کې حدیث هم بیا د بخاري دی، دی وایي چې نبي علیه الصلات وسلام یو ورځ یو شپه لمونځ کاوه په مسجد کې، نو په شیطانانو کې قسمه قسم شته، ځینې یې خبیث شیطانان دي، ډېر موزر دي، دې ته عفریت وایي. نو عفریت د شیطانانو هغه رالی و نبی علیه الصلات وسلام ته غوښته چې دا لمونځ یې ورخراب کړي، هدا کې خورته دی دی څه دا خورته دی دی څه شیطانت کې رقم رقم وسوسې وراچي. رسول علیه الصلات وسلام برل فامکنني الله منه، یا پلان او تعالی قدرت پر راکړي، کنه عام قدرت نبی علیه السلام په پیرانانو نه درلود، خدای د سلیمان علیه الصلات والسلام کار. دلته چې دی ډیر فازاب کې نبی علیه الصلات والسلام ما تعالی او تعالی پر د قدرت راکې برمی او املاک، فاخذته والبرمی ونیاو، فاردت ان اربطه علی ساریه من سواری المسجد، ورنو اراده مې وکړه د دې د پاره چې زده د مسجد پر یو پلر باندې وتړم. سواری هغه د ساریه، ساریه د تنبد د چت لاندې د پیغمبر علیه السلام مسجد د کسوکلې دی چې جاتم بیید. نور بارس سړی راسه په یو تنبک سی وتړه د څه د پاره پیغمبر علیه السلام حتا تنظروا الیه کلکم، د دغه د پاره چې مار سار راسه په مسجد کې دی تړلی ټوله وګوري چې دغه دی خبيس چې ګوچې زیه پر منځ کې نه پریښ ول معنا او مدخل الته پریښ ده ونه. فذكرت دعوه اخي سليمان، پیغمبر علیه السلام ما چې دی ونیوي سړی وتړ برغه د سليمان علیه الصلاه والسلام دعا را پیاس، هغه خو دعا دغه کړی و چې بر لا ينبغي لاحد من بعد دا وصيات جموه، چې خدای پاک دې سبا چې را کچ در ما ورس بیا بل چاته نه ور کول سوی. پیغمبر علیه السلام مولا د دعا خوم دا رقم کړی، اگر چې دغه څه خو مراد دا دی چې ما زما رقم پچی بل چاته نه، چې عمومي پرانان وستا په لاس کې ته خو یو شخصي خبيس پیری و چې نبی علیه السلام ټینګ نبی علیه السلام چې هغه را پیاس فرادته خاصه برای من دغه سی زلیل تر ټلی لکه برای من و نه تړي، کنه په بل روایت کې راځي چې نبی علی صلوات و سلام ما دغه د پاره غوښته چې دی وتړم چې تاسو هم وبینی، او سار په مدینه کې چې دی د الکوان سات وچري تړلی تنای او راچوري په کوڅه کې ګرځي لکه هغه یې سپی ته کې دارک. په بل روایت کې دغه سور سر راځي چې ما دغه د پاره غوښته چې وتړم چې تاسو ګرځنن دارا وکي، او د مدینه الکوان سات په چیر کې په کوڅه کې وګرځي دغه رقم. مګر چې دا دعا د سليمان علی سلام را پیاس برای ما په ځان په کې ورشيریکو زه دا غيوه پیر تسخير لر نه غواړم. وسم دا غره کم جزین جزین کسان عاملان دي ورته وای عامل اغه یو سره کم اوراد وای بارونو پیر یو یا دوا یا درې مسخر کی بیا دې دا غڅه کار اخلي د څه نس تلای تسخير د پیرانان ورته وای دغه سال او تعالی خو د ټول مسخر کړو سليمان عليه السلام ته. وس یو څوک عامل وي تعويزګر وي، نو یو دانه مسخر کی یا دوا یا درې ګرد پیر نس مسخر ولای الله تعالی د ته چدي د پیرانان د آبادونه د پیرانان سره خو لا تر وسه نه دراغلی د د در پچی فری د خبره یاد سو دی په سیب سره ځي الله تعالی د ته دغه تسخير ور لره ورکې د څو شیانو کې وسې صحابه. فسخرنا مر مسخر کې دلر الريح بعد چې دا بعد به تک په امر سره د کا ور خو ان نرم حيث هر غزایت اصابه چې د بل استدګي غشتل والشياطين دغه د شیطان خبره ودا غره کوم مسخر کړ د فارد سليمان الشياطين شیطانان ګرځي ذکر څنګه شیطانان الله د دغه د پاره بدل جوړ دی شیطان د پاره و کل بناء و غواص کل بناء هر جوړونکی دی بناو ندی د دلته په ځای کې چې دی مستری خلک ورته وای د خټې ته مستری وای د افغانستان خلک چې هغه د عربي توري کری بنای بولی ده د خټې چې وای دا بنا دی بنا خلته په قران کې ذکر شوی دی بنا دغه ته وای چې کورونه جوړی نو کل بنا ان هر بنا کوونکی چې معنا کورونه جوړوي سي تمیران بده په جوړول و غواص او هر غټه خړونکی نو غواص چې دی دا وای جمع د مبالغه د غائص غائص دغه دی چې په وبو کې غټه اخري دوری دا خوشي ګراو کړي مرغلي زنجیره چې علاقې جواهرات چې کوم په دریاب کې دي دا غائص یې راکښای سي وجه دریابونو خصو پټه پسو پټه جوړ جنو په دې کې انسان غټه نشي خوړلای دا ګرد افیرانان یې درلود دغه د غټې زدا وي نو دغه غواس پیرانان چې ډیره غټه به خوړي ولی غائص دې غټه خوړون کې غواس ته مبالغه سره سو چې ډیره غټه خوړي ډیر عمر په وبو کې ډوب ډوب یاله ته ګرځي شي کې مګر ټول کې مرغلي راوړي هغه به ورته کوټه کړي او تامران چې په جوړول دا مرته مسخر و واخرین مقرنین فی الاصفاد و آخرین او نور مهم ورته مسخر کړي وو پیرانان مقرنین چې هغه تړل کړی سوي و جوړه جوړه فی الاصفاد په زنجیرانو کې. اصفاد جمع د صفد ده. صفد چې دی هغه زولانه یا اتکړی چې ورته وایي چې د اوسپنې څوک پکښې کې تړي اده چې وو د پیرانانو کې داسې زنجیران وراچولي وو چې دغه لاسونه بیا د غاړې سره ور جوړه کړه دغسې بیا تړلې دا مالاوی مسخر و پیرای بوده به تړلی وتلی نوسوزي وسنو پیرای خو جسم لطیف دی په تنایو څنګه تړلی چې پر ادسی کې خو تر وزي دته الله تعالی قدرت ور کړی د تړلی شه بل څوک نه ستړلی پیرای چې راسه په زنجیرانو تړم ولې دای جسم لطیف دی لکه هوا نو هوا چې زنجیر پکې ادسی کې خو تر تراوږي کر سره دا رقم شي مګر دته الله تعالی قدرت ور کړی کما الله اوس چې خلق مسخر کې براسه زام ور لرو کی چې په کاولې نو کی نو الله پاک وایي دته څو شان مسخر سواله درې یو شی چې وو بادو بل د شیطانانو دغه قسم وو چې دا بنا کول یا غټه په دریاب کې خوړه درېم د شیطانانو هغه قسم چې هغه د تړلی وو دا نو ولې تړل حکیم الامت رحم الله او خو دې کوم دغه رقم خبيس ده چې دا به کوم کار فرمایل او چې سلیمان علیه السلام مونږ دې وکړه دغه نشټ کار نه کړو چې معنا ولای کوم چې دې به حاضر سو برابر باندې د جره او غزي له کډور ځانې مزور برابر به کار شو چې دې به نو نه کړو نو یو خدغه چې دې به اطلاع پر را برابر نه خو نه سمېږي برابر بیا ته وترلې بل کار دا و چې ځینی بیا داسې خباسات یې کاوه په کار وخته و سمې نه کاوه پرځه که د مسافر یو ځای ته ډبرې چلول نو خو نو ډبره د پیرې واسې چې ویسې ته به دونه نوکې ډبره راخستې وه هلته بیې کښېښوه یا د مثال په طور لس واره په ګنټه کې کېدلی سو چې د یوه ځای ډبرې راوړي بل ځای ته د مثال په طور دوه واره بیا راوړه ځان یې ځنډاوني لکه موږ ځان کنجي کار بیا نه کوه نو دغه قسم چې یې ګر سره نه کوه دا کار او یا دغه چې کار یې کوه پر د خلکو شان په لټي او په بیکاري او په کلفي یې کوه دغه قسم بیا مقرنین وو نو مقرنین څه معنا مقرن خو دا جوړه کړه سوي ته ویل کېږي چې سره قرین او دوه دوه انډیوالان نو وایي جوړه جوړه بیا دوه تړله وس چې سره یوازې خو چې وفاتې بیا اسانه ځي دا چې دوه جوړه وتړې نو خبره د دواړو قدمونو په یوه پلان نه سره اخته کېږي بره سره په مشکل کې او یا د مقرنین دغه معنی چې چسپې د سی ول اسونه و غاړې ته دغه رکب نو د مقرن دواړې ترجمه کول سی چې لاسی ور چسپې د سوي او چې ور مشتل سوي په چاپ سی په غاړې په زنجیر به ټینګ تړل یا مقرنین دا معنی جوړه کړه سی دوه دوه جوړه جوړه پرل تړل دا امر او تعالی ورته مسخر کړي اصفاد جمع د صفد د صفد مال قید زولنیه ته وای چې د اوسپنې څخه جوړ وي نو دغه ښه د ده د پاچي دا شان دلته بیان کې په جایزه کې کېدای سي په خبره وستې سپیدلی یاست نو دا چې دلته اوس بیان شو په دا مسله کې د دې بعد چې یو سوال واریږي چې په صورت انبیا کې هلته چې دی یو آیات کریمه تېر سوی دي په یو اتایم نمبر کې ولسلیمان الریح عاصفة سورت انبیاء کې موږ ویل چې الله او موږ سلیمان علیه السلام ته بعد مسخر کړیو عاصفة دا چې تیز و ډیر توند و دلته بار خلک د قران آیتونه پر لږ چې شستا قران کریم کې د الله کلام نو د الله خو یې رنی الکی عاصفة ویل دي د لیک شو رخا دلته و نرم الته و تیز په هغه یو ځای آیت کې د چا هغه د سورت انبیاء چې الته ذکر شوی دي دلته د سورت سبا په دغه آیت کریمه کې دلته ذکر شوی دي د روخه ذکر کړی دی په دغه جرشم آیت کې شپور جرشم د لمبر نه رمال شپور جرشم په شپور جرشم نمبر آیت کې دلته روخه په هغه ځای کې عاصفه دغه جواب دا دی الته حکیم الامت رحمت الله علیه ور کړی دی چې دا بعد چې دی چوار د واره به تخت پورته کونه به توند له کادر دړه کټ سره او پیچې سو پیچې سو له تخت یې چې پورته کې ورسته خو بنه پر اقراوا باندې برش ویږي بره نو نرم بعد ته ده او یاد دی چې خپل سلیمان علیه السلام اکسلیټ هره ده په لاس کې نو خو گای گای به تلوار ور به پسیکیس کې چې دا چابک سن ولکه تیار چې تیز سي چې کښینه غزیت کې به تیار را قرار سي یو وخت مثلا په زر دغه کیروانی کیلومتر کې را تاسو بار سل تر اس بار نو کښینه پر مزکه باندې نو دغه عاصفه ام دغه بات صفات دی رو خای ام صفات دی عاصفه په څه وخت کې دی چې کټ به ور د واره پورته کا واغه د تخت او رو خاغه چې شب اسمان خانه ته پورته سو بار بو نرم تی چې مارا ناس خلکو ته تکلیف ور لره ورنه کې یا عاصفه په دغه رفتار کې چې معنا دغه په فازای کې تیزی خوښ شو رو خای په دغه رفتار کې په غزه کې چې سلیمان علیه السلام بیا قرار چلاوه چې معنا تیز مزه دا دوار سپتن و تکر نسره لده لکه موش چه وای پلانه شه مطر چلی یار پا یو نیم سل که روان کرده بلی بای شه چلی دیر شه بی اتیاته چلی کوسرته چې یو نیم سره کېات څنګه سره جمع کې با باخو سره دی نه دی هغه سره چې گای گای ناپوی بره د تیزی زای نه دی دغه شان کې دغه شان کې لکه د بیا کلان الکوان ته چې مشکل په لاس ور کول سوی د ز خپل استاد د ښکار کې په دغه سم خلک کې دی دغه دغه سکی خو دغه دغه لته ده چې زای د زغاس ته دی د زغاس چې اله ته وکی په موټر باندې سړک خالی پراخ سړک کې سدا سړک نو په یو نیم سل کې دی چې زای ګرنه اله ته قرار جوړ موږ دا شو دی ورته د چیزی ځای او د قرار ځای دی ور معلوم دی او چې ناپوی سر بډاګ یا غي د چیزی په ځای کې باندې ودری مجلس کوي چې د بند ځای په ځای کې د ځغلې باندې تر دې چولای او بس تر هغه چولای او بس نو عاصفه او رخاته کار نه لري د غيو بعد د چیز په ځای کې چیزی ده د آرام په ځای کې آرام دی نو دا سوال په ځای کې ختم شو چې ودا د دوه آیاتو ټکر سره را لیټه کار نه سره لري بیرته د ترجمه را وایم چې الله وي موږ د ته بعد مسخر کړی او بل وشیاطین شیطانان څنګه شیطانان د وسه بدل شي وام کل بنائن هر جوړونکی چې د بناز دا تعمیر زده او دغه مسخر وغواس ارغو تخور چې شکل کغه ټای په دریا کړه تل کې شو کېدی جواهرات راکشه وان و اخرین او نور پیرانان او شیطانان هم مقرنین چې د غول اسونه غاړه ته جوړ کړی سی و سر گنجل کرسوی و یا مقرنین چه دو دو سر جوڑ سی و دا مقرنین و جوڑ کرسی و فی الاسفاج پا دا زولنو و زنزیرانو که صف دا صفت مال جمع دا ها دا عطاونا تشیر علا فاکر تو ایو ها دا دا غنو عطاونا از مروار کرده تا هم دا غس خواست کرده تا دا سی باچی را که چه بیاد سوک نلری اگه باچی دا غره کم دوست بعد کم باچه هم مسخره ولیسی چه ما کارت تر پورت څونه کې خو په پتاړ کې څونه پار سره ځي نو هاذا دغه عطاونه بخشش مردي فم نن نو ته په دغه سره منت نه حدن وکه او امسک یې را تکا کنه الله ما خي اختيار دغه پچی درلره درک بل لسه خو شته دغه خپل پچی څخه یو شی و چاته وکي احسان پر جنس تا کار کې نو ورکه ګرد وخت خپل ځان سره ته کې کې مشتا کار ګور دغه نه اختیار ورلره ورکی د اوسنی زمانه پچهان خو چې هغه ارشی ساته نسی بخښره که ارشی د چاته بخښی خدای بره غل دی شته د ملک پر خزانو باندې ناس اختیار استه په لاس کې توجه ته په لکور کډ لکه دا اوس پچان دغه رقم کوي نه دا پالټی چې جوړی کړي بره د خپل د پارټی غړو ته چې دی د پی سی ور کوي پټ پټ چې خلک په پالټی کې داخلي سی بل پلای بیا په انتخابات کې وګټه او دا ګرد حرام کړ دی چې دی کې څه د پلان سرمایه د ملک خزانه د برای په شخصي ګټه کې کاری د تعالی او تعالی اختیار ورکړي چې معنا کې بخښه په دادوونه بچی چې ما درلره درکړی دم ستا اختیار دی دا د خلکو شی نه دی دا الله تعالی په قلاده ته درکړی ستا ملک دی کې بخښه کې را ګرځي کې دا په خبره تاسو متوجه سی یاست مال د جنور په چهانو څخه د امتیاز ورکړي نور په چهان د ملک په خزانه کې تصرف کولای شي دا تصرف چې د پګټه کې تمام شي خلکو ته د پیسې بخښه دانی شي کولای کچیر د ملک ور د سخت کړي همي اندازې ورته ټاکلې زړه بالا نه شي کولای الله د تعام ته اختیار لري ورکړي ما ته دا غره کم ده وس نو خوش استه د کبر خلکو احسان دی ولرو کوي ونه سوي وي جواهرات ور وي شي که پیرانان ور وي شي په خدمت کې ولرو ورکه کې نور کوي مې ورکون هذا دغ عطاؤنا داز مر عطا دا مانا داز مر بخشش دي على فاقه فمنون نو تا احسان كشير دا بوري منت وي تا سكر ما منتو نرجع فمنون تا احسان و منت كشير دا او امسك او يا دغ شير اتاكا كشات يمور كو بغير عصاب حساب ندر سرکیر دا بغیر حساب دا عطا او ناصر سداز مر بخشش دی بغیر حساب حساب استا سر نکیر نو دا پاچا سر خو حساب کیر دا خلق نی برا چه اغه سمبولی کښې نه بارته د سر حساب کې چې دا دونه پیسې څه سوي یا د پلانې کار ولې د سوي کې الله ورستا سره زی حساب نه کوم چې څنګه مصرفې دغه پاتې د ستا په لاس کې ده نو دا هم سره کښې شاو فسیاله فرمای وای و ان له عندنا لزلفا دا د وی خبرې خالته چې رسول چې په هغه غلط کې ده غلطی معنی خلاف الاولا کار چې د سوس چې ذکر ځنی کزاس بل پلا دغه چې ان شاء الله و نه وي ستا فکر بدای چې نه الله تعالی چې دی د سلیمان د په دربار کې قدر نه لري الله دا خبره کښې شو چې دی زما په دربار کې اوسم قدر مند دا خو خلاف الاولا کار نه رواوي خې نه وي کړي ستا په ځین کې دغه درونه ګرځي چې ا سلیمان علی السلام را ده رقم ګناوي کړي ګناوي نه وي خلاف الاولا کار نو الله وی و ان بشک له هو دغه سلیمان علی السلام ته چې دی عندنا پنیز مش لزلفا نجدا وعلی دی مشتر لزلفا لخامه خزلفا قربت نجدا وعلی ما په دربار کې دی ډیر قریب دی ما ته محترم دی وحسن ما او شایست مرجع دی په اخرت کې مده د پاره چې دی ش شایسته ما ابو زید رجو دی چې جنت دی زلفا چې دی نشکته په دې دنیا کې په هغه دنیا کې او حسن ما دا معنی چې په اخرت کې مده د پاره ش زیدینو که دا اس په خبره وس پیږي. نو په دې ځای کې مهمه نقطه چې وی دی خبرې واخ دغه ده چې الته ان شاء الله پات سو ام ان شاء الله پات کېدل ګنا نه ده ولی خود ده په ځکه خدغه او چې ګرده کارونه علاقه مزه په خوله و نه وي په خوله ان شاء الله تر ګنا نه ده مگر خلاف الاولا کار و الله تعالی تهجد ته لور ورکی چې مر برای غي نقصان په نصیب سانور شو زګه سره حمل و نخستی دا یا او الا دا تهجد په دغه ورکی چې خو نظم ته ډیر رنجدې نو بیا وجه د غرکم کې چې د خبر ادب نساتي بل مسله دلته دا ده چې دلته نو ده د قصي خو چې د نبیانو راضي خو د صبر د فار راجم د قاری کستا پیاي الته چې وو په ولسم نمبر آیت کې ول اسبر على ما يقول خو نبی علی السلام ته الله تسلی ورکول چې د مکه د مشرکانو چې کوم خبر یې ته پرجه باندې صبر وکه او صبر خود ټولو پیغمبرانو کار دی نو دی وی نبی قصر اخلي دلته وصل سليمان صبر په کوم ځای کې راغلی نو ځینې مفسرین وایي چې دا د سليمان علی صلوات و سلام قصه دا مستقله قصه نه ده د داوود علی السلام د قصې تابع ده نو چې دیغه تکمله ده نو د داوود علی السلام صبر خوشکاره سو هغه صبر ادي کړی او هغه مجلته بیان کړي چې هغه څو خبرې پر هغه باندې چې شي وکي صبر پخ کړیو چې د دوغه نه پچی سره سره د دوغه نه غټ شان سره سره هغه دی چې خپل بده سره بیا د بکو لادوانه پر دښمنان چې راغلی د صبر پر کاوز غمله کداس په خبره پوهیږي نو دا جلا صبر نه غواړي چې دغه قصه طبيعي کې کدام مستقله قصه کې چې الله دم را نقل کړ د دې لپاره چې نبی علی صلاتو والسلام تی پیش کې چې ګور دې نبی دغه صبر کړو نو دلته صبر په کم ځای کې راغلی هغه دا وی چې دلته صبر دوا ځای په کې راغلی یو صبر دا دی چې هغه آسان چې د پیښول نو هغه آسان چې بیرته د الله لوله شی ور پېکوله نو خدای د پچی زړه وګر سره خو پچی حکومت ولاړ پر دغه مګر داود علی السلام دا کار هم وکي ور وځ ما سره ذکر کزا شو نو خدای دا دی چې د ذبح کول خو د دخو زحمت باندې خو پچی به اسباب پکېدل پر دغه صبر وکړ او دوه ام صبر دغه د چد ته داس اراده کړی و چې د شزی بغیر د نارینه اولادونه زیږي هغه به مجاهدین کیږي هغه ګر سره یو د ناغه نقصان وسونه پر دې کاریم صبر وکي به صبر یو نه کړل او تعالی ته پرغه صبر ورو رجوع کول نو د سليمان علی السلام صبر په داد وځای کړل د اسانو علی الاول او د جسره چ پاچی ورته محتاج و نو چاته چې ته حاجت لري هغه استکه خدا د صبر او د ثبات راخړل چې معنا دی په جن کې دوغه ثبات لري حدیث غمه وکي اسان د منځه وست نو هم صبر په داد ځای کړل چې دغه د دوغه قدر مجاهدین غوښته چې د شوز څخه پیدا شي هغه او تعالی یو مجاهد له ولر ورنه کې هغه ټوټه غوښه مې پیدا سول چې هغه مې انسان مړو دا ځکه کوم د صبر وکي به صبر یې ونکړ ثم اناب منا لو ثلاث رجوع ورلره وکړ نو کدا یې صدق شی مطلب درته معلوم سوی یو ان شاء الله ګنا نه د چسو کې پرېږدي د پرېښولې چې په ځړ کې الته دار او تعالی سره رابطه یې په خله کې ادب دي چې وایي هغه د ونک بل سوال په دغه ځای کې دی چې معنا د دنو صبر په کوم ځای کې رالي د صبر مې دوا ځای در وشول په هغه یو ځای کې هم چې د اسانه هلاکه ول معنا ذبح کوله هغه د اعتماد پر الله عز وجل چې الله پاک ته ته صبر دی خدا غاسته نه پرېږدي دا له اوم صدر زاده پار دوم په دغه ځای کې دي چې د دوغه مجاهدینو اراده کړو هغه له تعالی ګر سره هغه نقصان ورلره ورکړي نو د صبر زاهم کې د استیس در معلوم سوی چې په دې قصه کې وو او له تعالی ول چې دغه پچیز ما عطا او د تیمه دې سبا واکور لره ورکړي چې کې چاته بخښه فمنون چې و بخښه معنا پر خلکو منت او احسان کړي او چې نه بخښه او امسک یارته کې کې چاته لا شی مورکو و ان بغیر حساب دې حساب ستاسو نه کیږي پسې دغه دوه خلاف الاولاد او ورستنه علا د پایک د قصوی چې و ان له عندنا لزلفا د سينو چې د زما په وړاندې درجه نه درلوده یا د پنځه زما به خډیر انځیو ما ته ډیر قرب درلوده خو چې دا ډیر قرب لري نو بار پر کښنی کښنی شي باندې لاره ګرځي چې ولې دا رقم کوي و حسن ما او د دې د پر شت ځای د ورګرځي دوی چې جنت دی جنت کې به الله تعالی ځای ورلره ورک نو دا قصه پر دغه ځای باندې ختم سو و اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.